smuk, særlig når den er fuld. Menneskene, de er kun tomme, kæmper for ære, for magt og for guld. Men når så kampen er omme, og de er borte som sneen fra april, månen bestandigt og skænker med smil sit magiske lys, uden vi har betalt. Det er vel nok fænomenalt. Forhen, når mismodet prægede ens sind, og man til opmuntring trængte, styrtede man i teatrene ind, højt under loftet man hængte. Åh, der var fuldt, og man græd, og man lå. Men hvis ens nerver nu trænger til ro, er i teatret der ensomt og svært. Det er vel nok fæmonalt. Da jeg var barn, der var damerne bly, som de bekendte fioler. Så de en arm, der var bar, blev de sky, de vade i slæbende kjoler. Men nu på stranden i slettingen ting, kvinder og mænd i en grøn kassekæng, pjanker dels lodret, dels horisontalt. Det er vel nok fæmonalt. Valmuen er højryg, og skoven er grøn. Hele naturen er så sælsom. Uden en kone, man får sig en søn. Postbudets gerning er trælsom. Svalerne nedad med hovederne flyer. Cigaren bliver mindre, jo mere man ryger. Præsterne danser rent upastoralt. Det er vel nok fæmonalt. Jeg køber gerne min hat lidt for stor. Prisen er nemlig den samme. En dumpap kan godt være klog. Og min bror fortæller, som is er hans flamme. Flot er vel nok mine benklæders læg, at jeg har læggende på skæg. Men at jeg også kan smile uvalgt, det er vel nok fæmonalt.